स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन में उपस्थित सभी स्वाध्याय प्रेमियों को जो मेरे आत्म रूप से ही विराजमान हैं उनको हार्दिक अभिनंदन। ये आप लोगों का प्रेम ही है। डेढ़ महीने, एक महीने 16 दिन हो जाएगा, 31 का महीना था तो एक दिन और बढ़ गया, तो एक महीने 16 दिन से आपके बीच में हूं। साल लगातार लंबा समय, भले दो शिफ्ट हो जाता है कभी स्वाध्याय का कभी प्रवचन का, लेकिन लंबा शिफ्ट कितना शायद कोई नहीं रहता होगा। मैक्सिमम एक महीने रहते होंगे, एक महीने 16 दिन। ये आपका अपना ही प्रेम है, अपना ही एक भाव है, और हमें भी प्रेम प्रेम आगे अच्छा लगता है। यहाँ के जो साधक है ना, सारी जगह घूम लो, इंदौर भी अच्छा है मंच, लेकिन यहाँ के साधकों में जो जिज्ञासा है, और केवल जिज्ञासा ही नहीं, उनकी जो प्यास आती ना, उस प्यास को यदि पानी मिल जाए, ज्ञान रूपी अमृत की कुछ बूंदे मिल जाती ना, तो उसको पी करके उसको पचाना भी जानते हैं। अन्य जगहों में तो इधर से सुना उधर बाहर निकला, लेकिन प्रेमपुरी के साधकों में विशेषता है, सुन करके उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। ऐसे एक दो घटनाएं होती हैं। मरगिरीश भाई भी 2 साल पहले बताए, दुकान पूरी जल गई, बहुत नुकसान, ये रोज कथा माते रहे, बताओ। ये तो हमें किसी दूसरे ने बताया, इन्होंने बताया भी नहीं, ये सब घटना हो गई। मृत्यु का एकदम साक्षात्कार हो गया, वो भी यहां नहीं बाहर, तो ठीक है, जाना है तो जाना, इसमें क्या आश्चर्य है। यही कथा, यही स्वाध्याय हमें जब मृत्यु के दुख से बचा सकता है, तो संसार के छोटे मोटे दुख तो गाय जब चलती है तो गाय के खुद से जमीन में निशान बन जाते हैं, उस निशान में थोड़ा सा पानी भर जाता है, तो उस बताओ गो खुद के गड्ढे से जो गड्ढा हुआ उसमें पानी भरने से लांघने में कितना प्रयास चाहिए। बत जिसने बड़े बड़े समुद्र, और दुनिया में सबसे दुखों में भी बड़ा दुख है मृत्यु का दुख, अन्य दुखों में तो व्यक्ति पार भी जाता है, वापस आ के फिर उसको संभाल लेता है, और अन्य दुखों में एक अंश का नुकसान होता है, मृत्यु तो क्या होता है सर्वांश सब कुछ छोड़वा के चली जाती है एक झटके में, पत्नी पुत्र धन मकान, यहां तक जिस शरीर को संभाला था वो शरीर भी छूट जाता है। तो जो व्यक्ति उस दुख से पार चला गया, तो संसार के छोटे मोटे दुखों की तो कोई कीमत रह नहीं जाती है, उन दुखों को तो वह अनायास ही पार कर ले जाता है। उसी दुख की निवृत्ति के लिए, उस परम पद की प्राप्ति के लिए हमारे संतों ने, हमारे महर्षियों ने बड़े बड़े अपने जीवन के दिव्य अनुभव लिखे। उन्हीं में एक ग्रंथ है पंचदशी। जैसा आप जानते थे इसमें पहले 16 प्रकरण थे, एक दीर्घ दृश्य विवेक प्रकरण है, सुना होगा, लोग कहते हैं भगवान शंकराचार्य का है, लेकिन कई संत ऐसा बोलते हैं कि ये भी प्रकरण इसी का है, विवेक प्रकरण में। जैसे विवेक में 5 भाग है ना, विवेक प्रकरण में तो 6 भाग थे, दीर्घ दृश्य विवेक प्रकरण, फिर इसको 6 मिला देते थे तो 6, 5, 11, 5, 16 हो जाता था, तो पंचदशी की जगह क्या नाम हो जाता, षोडशी। पंचदशी की जगह नाम क्या हो जाता था, षोडशी, एक ही बात है ना, हाँ, सोजसी। लेकिन सोजसी थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि महात्माओं की सोजसी 13वीं मनाई जाए तो अच्छा होकर क्या, आप लोग जैसे गृहस्थों की 13वीं मनाई जाती है, ऐसे महात्माओं की क्या मनाई जाती है, सोजसी होती है। महात्मा जब शरीर छोड़ता है तो उसकी एक अंत्येष्टि क्रिया में क्या मनाया जाता है, सोजसी। तो सोजसी शब्द उन्होंने थोड़ा अच्छा कम लगा, सोजसी नहीं, सोजसी शब्द, तो एक प्रकरण को हटा दिया, तो कितने प्रकरण हो गए, पंचदशी प्रकरण हो गया। तो पंचदशी प्रकरण में आप लोगों ने 2 प्रकरण का विचार कर लिया, 3 प्रकरण है मैंने, पहला है विवेक चक्रण, दूसरा है दीप चक्रण और तीसरा है आनंद प्रकरण। ये पांच पांच विभाग है। तो प्रारंभ के पांच प्रकरण में आपने विवेक किया, चाहे द्वैत विवेक हो, चाहे महावाक्य विवेक हो, चाहे पंचभूत पंचकोश विवेक होवे, चाहे पांच भूतों का विचार होवे, विचार किया, आत्मानात्मा का विचार, दृग्दृश्य का विवेक, किसी ने विवेक किया। विवेक के बाद स्वाभाविक ही है जो जड़ वस्तु है, अनात्म वस्तु है, वह छूटेगी और आत्म वस्तु का प्रकाश होगा। तो दूसरा जो प्रकरण आया वह प्रकरण कौन सा है? दीप प्रकरण। दीप में प्रकाशित हो जाता है वह आत्म तत्व। कैसे प्रकाशित होता है? ये नाटक दीप आदमी आपने पढ़ लिया, चित्र दीप है, चित्र दीप में समझाया कपड़े के माध्यम से, जैसे कपड़ा है, कपड़े के ऊपर वो लगा हुआ है स्टार्च, स्टार्च बोलते ना, स्टार्च, इसके ऊपर लाइनिंग किया गया, उसके ऊपर चित्र बनाया गया। तो निर्विशेष ब्रह्म, फिर कारण विशेष ईश्वर, फिर हिरण्यगर्भ, फिर विराट, इन सब माध्यमों से फिर जब तत्व को जान लिया तो तृप्ति दीप आया, आपको उसका अंदर एक तृप्ति हो जाएगी। आत्मानं चेद विजानियात अयम अस्मिति पुरुष किमिक्षण कश्य काम आय शरीरम मनुष्य ज्वरित, उस तत्व को हमने जाना। फिर इसके बाद आपकी स्थिति कूटस्थ में हो जाती है। जो कूटस्थ ब्रह्म है, चिदाभास से हट करके हम कहां जाते हैं? कूटस्थ में आ जाते हैं। और कूटस्थ के बाद सारा संसार एक नाटक हो जाता है। क्या होगा? नाटक। ध्यान दिव्य है, फिर उसी का ध्यान चलेगा, कूटस्थ का ही ध्यान चलेगा। चिदाभास और चिदाभास से प्रकाशित जगत से आप असंग हो जाओगे, उस कूटस्थ का ही ध्यान चलेगा। और ध्यान के बाद सारा संसार का एक व्यवहार हमारा लीला की तरह हो जाता है। इसको भी देखा, जैसे एक दीपक चल रहा है, दीपक जलता है और दीपक में अभिनय करने वाले तमाम लोग भी हैं, तब भी दीपक उनको प्रकाशित करता है, और जब सो जाते हैं तो उसमें दीपक प्रकाशित करता है। तो आपकी आत्मा अंतःकरण इंद्रियों के व्यापार में भी और उनके निर्व्यापार में भी, दोनों अवस्थाओं में वह हमेशा प्रकाशित होती है। तो ये सब होने के बाद है, इसका फल क्या होगा? आनंद। यदि आपके भीतर उस आत्म तत्व का, कूटस्थ का, मैं ब्रह्म रूप हूं इस रूप से बोध हो गया, तो इसका फल क्या होगा? आनंदित तो होगा, और क्या। तो अब पांच प्रकरण आनंद प्रकरण है। यह आनंद किन किन रूपों में हमारे भीतर स्फुरित होता है? अरे विषयानंद भी वास्तव में ब्रह्मानंद है, सब बताएंगे भी आगे, क्योंकि आनंद जहां से भी मिलता है ना, ये हम उदाहरण आपको कई बार कहते हैं, जहां से भी मिठास आता है वह मिठास चीनी का है, चाहे लड्डू का मिठास होवे, चाहे इमरती का मिठास होवे, चाहे जलेबी का मिठास होवे, चाहे रसगुल्ले का मिठास होवे, मिठास किसका है? चीनी का। तो जिस किसी को भी जहां से भी सुख मिलता है वह सुख तो ब्रह्मानंद है, ध्यान देना। अब उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति में वह विषय साधन बन गया था मन को शांत होने में। जो ब्रह्मानंद मिलता है ना, अब भी ब्रह्मानंद है, वह तो निरंतर प्रवाहित हो रहा है, उसका प्रवाह बंद नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारा मन अशांत है, मन में विक्षिप्तता है। इसलिए उस ब्रह्मानंद के व्यक्ति, ब्रह्मानंद का प्राकट्य हमें नहीं हो पा रहा। जैसे पानी हिल रहा हो तो उसमें परछाई नहीं दिखती, अशांत हो जाए तो एकदम पानी स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है। उसी प्रकार से अंदर जो कूटस्थ है या जो अंदर ब्रह्म है, उस ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि हमारा अंतःकरण विक्षिप्त है, हिलडुल रहा है, शांत नहीं है। और किसी भी विषय की प्राप्ति हो जाने से कुछ क्षण के लिए हमारा अंतःकरण शांत हो जाता है और अंतःकरण के शांत होते ही उस आनंद का हम अनुभव कर लेते हैं। तो आनंद जो मिलता है वो ब्रह्मानंद है, लेकिन हम भ्रांति बस मान लेते हैं विषय को आनंद है। उदाहरण संत लोग समझाते हैं कुत्ते वाला, सूखी हुई हड्डी कुत्ता चूसता है, और सूखी हुई हड्डी के चूसने से कोई रस नहीं निकलता, उसका अपना मसूड़े कटता है और उसका अपना खून ही भीतर जाता है, लेकिन वह कुत्ता समझता है रस और खून कहां से निकल रहा है, हड्डी से निकल रहा है। बताओ हड्डी से निकल रहा है या अपना है उसका, लेकिन भ्रांति बस मानता नहीं मानता है। ऐसे हमें भी भ्रांति बस है, ये लगता है कि सुख हमें बाहर से मिल रहा है, विषयों का मिल रहा है, चाहे धन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई भी भोग हो, लेकिन मेरे भाई वह सुख बाहर से नहीं, वह सुख आपको भीतर ही मिलता है। तो विषय मिला तभी क्यों मिला, जब तक विषय नहीं था तब तक क्यों नहीं मिला, तो वहां बताया कि विषय के मिलने से आपका मन शांत हो गया था, मन की उथल पुथल तभी ना वो छोड़ तात्काल, लेकिन जो भी सुख मिला वह सुख किसका था, उसका अपना ही था ब्राह्मण, लेकिन हम लोग अज्ञान बस मान लेते हैं वह सुख क्या मिला, विषय से। यदि विषय से सुख मिला होता तो तीन दिन के बाद भी तो विषय था, जिस दिन आप ऑफिस में नौकरों से लड़के आए थे, अब उस समय भी वह विषय है, वह विषय आपको सुख है। यदि विषय से सुख होता तो वह विषय हमेशा, वह विषय दिखते ही हमेशा सुख मिलना चाहिए था, लेकिन हमेशा नहीं मिला ना, तो इससे सिद्ध हुआ कि उस विषय में सुख नहीं है, बल्कि सुख कहाँ है, मन की शांति, मतलब भीतर ही है, लेकिन भीतर है तो अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, तो कहे मन की शांति न होने से, मन एकाग्र हो जाता है विवेक के द्वारा अथवा उस तत्व का प्रकाशन होने के बाद, ब्रह्म तत्व का प्रकाशन होने के बाद जब हमारी बाहर की दौड़ समाप्त हो जाती है तो हम उस आनंद का अनुभव कर लेते हैं। तो इसी आनंद में पहला आनंद है योगानंद, कौन सा है योगानंद, योगानंद के बाद और भी आनंद आएंगे, आपको पांच पांच आनंद सुनाएंगे, आत्मानंद, आत्मानंद के बाद अद्वैतानंद, विद्यानंद और विषयानंद, पांच पांच आनंद आपको सुनाएंगे। तो अभी हम शुरू करेंगे कौन सा, वहीं ले जाएंगे विषय, वही बता रहा हूँ, विषयों में भी जो सुख है ना वह सुख उसी का है, लेकिन हम लोग भ्रांति बस मानते हैं किसका सुख है, विषय का है। अरे भाई कई बार जहां भी हलचल है, क्रिया है, एक्टिविटीज है, वह उसी की शक्ति से हो रहा है, माया स्वयं में जड़ है, माया से पैदा हुआ संसार भी जड़ ही होगा, तो जड़ वस्तु में स्वयं हिलना डुलना विकार कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यदि कहीं से भी कोई विकृति है, कोई हलचल है, कोई क्रिया है, तो चैतन्य की सत्ता से ही होती है। तो क्रिया देखना, तो क्रिया को देख करके हम उस चैतन्य का अनुभव कर, अरे भाई बल्ब पंखा चला, जैसे पंखा चलाता बिजली का अनुमान करते नहीं करते, तो हमारे भीतर श्वास चल रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, हवा में गति है, पृथ्वी घूम रही है, तो उसके भीतर शक्ति किसकी है, उस चैतन्य की शक्ति है। तो आपको बताओ चैतन्य कहां नहीं साक्षात्कार हो रहा है, बताओ, हमें तो पक्षियों के रूप में भी कौन दिखता है, चैतन्य, मछली के रूप में भी, हवा में भी गति है, धरती में भी धारणा शक्ति है, नहीं धरती ना सब बिखर जाए भाई, दूसरे हर सबको जोड़ने के लिए भी क्या चाहिए, के शक्ति चाहिए, चाहिए। तो उन सब शक्तियों में भी जहां से भी शक्ति है, वह शक्ति किसकी है, उस परमात्मा का। इसलिए कहा जाता है परमात्मा को सर्वशक्ति मान, उसकी शक्ति का एक एक अंश लेकर के दुनिया फूली फिर रही है, और जबकि सारी शक्ति किसकी है, उस परमात्मा की। अरे उसका वो सोलर एनर्जी का मैं उदाहरण कई बार देता हूं आपको, सौर ऊर्जा है ना, अब सौर ऊर्जा सब जगह है ही नहीं है, बताओ आपके इस कमरे में भी है, तभी कैलकुलेटर यहां चलता है सौर ऊर्जा वाला। ऐसा नहीं कि उसको धूप में रखोगे तभी चलेगा, यहां जो उसको इतनी ऊर्जा मिलती है, बस उस ऊर्जा को कैप्चर करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। तो आपका अंतःकरण कितना विशाल है, वह ऊर्जा को कितनी मात्रा में ग्रहण करने की सामर्थ्य रखता है, उसके अनुसार हम क्रियाएं करते हैं। मच्छर के भीतर छोटा सा अंतःकरण है तो उसकी उड़ान छोटी होगी, चील के भीतर बड़ा अंतःकरण है तो उसकी उड़ान और ज्यादा होती है। और आपका अंतःकरण कितना विशाल है, का मंगल चंद्रमा तक घूम लेते हो, तो जिसके अंतःकरण में जितनी सामर्थ्य होती है उस शक्ति को ग्रहण करने की, वह उतना शक्ति ग्रहण करके वह विचार करता है, चिंतन आदि करता है। लेकिन जो भी शक्ति है वह शक्ति किसकी है, हाँ तो परमात्मा दिख रहा नहीं बताओ। इसलिए परमात्मा के लिए कहा गया है उसमें बृहदा ने उपनिषद में, कार्यानुमेय ब्रह्म है। ब्रह्म कैसा है, कार्यानुमेय है, परोक्ष विधायी है, वहां एक शब्द है कार्यानुमेय, कार्य से ही उसका अनुमान कर सकते हो, प्रत्यक्ष हम इसको देख नहीं सकते हैं, परोक्ष विधायी, साक्षात उसका कथन हो ही नहीं सकता है, परोक्ष रूप से ही उसका कथन होता है। तो उस ब्रह्म को हम परोक्ष रूप से कथन करके हम उसका अनुभव करते हैं, अथवा कार्य के द्वारा भी हम उस कारण ब्रह्म का बोध करते हैं। तो उसी ब्रह्म का यहां आनंद रूप से हम लोग अनुभव करेंगे कि जहां से भी सुख जिसको भी मिला है, जहां भी मिला है, वह सुख किसका है, ब्रह्मानंद है, आनंद है। क्योंकि उस ब्रह्म के अलावा जहां भी आनंद नहीं है सब जगह क्या है, दुखी है। सुख स्वरूप यदि है कोई तो कौन है, वह परमात्मा है। इसके अलावा जो भी वस्तु है वह क्या है, सत चित आनंद परमात्मा के लिए कहा गया है, और संसार के लिए क्या कहा गया है, सत जगह बोला अंदरित, सत जगह क्या बोला गया है, अंदरित, चित की जगह जड़ है, और यहां आनंद की जगह दुख। तो संसार कैसा है, नहीं नहीं अंदरित जड़ और दुख रूप है, और परमात्मा क्या है, सत चित और आनंद रूप है। परमात्मा के इन्हीं रूपों में अनुभव करेंगे, हाँ? लेकिन जड़ अंदरित है तो गड़बड़ हो जाएगा, है माने जो तीनों काल में जिसकी सत्ता होए तो वो हो जाएगा भाई, है आप ही हैं। रस्सी में जो सांप दिख रहा है वह सांप भी रस्सी है, रस्सी से पृथक सांप की सत्ता है ही नहीं, लेकिन फिर भी सांप स्थिर नहीं है। अज्ञान काल में तो दिखता है, अज्ञान होने के बाद गायब हो जाता है, तैसे जब ज्ञान हो जाएगा ना तो उस आत्म सत्ता के साथ दूसरी कोई सत्ता दिखेगी नहीं। फिर जनक की तरह आप भी बोल दोगे, अधुना यो मया दृष्टम क्व गतम को अनितम, अभी अभी तो मैंने संसार देखा था थोड़ी देर पहले, यह संसार चला कहां गया, कौन ले गया। फिर संसार में जो कर्तृत्व, संसार माने क्या हुआ, जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है उसका नाम क्या है, संसार है। यह संसार गायब हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर संसार में जो सुख दुख वाली बुद्धि है यह क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। पकड़ने छोड़ने की वृत्ति भी संसार की क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो पीछे विवेक प्रकरण में पढ़े है, द्वैत विवेक प्रकरण में, फिर दो सृष्टि रहेगी, एक ईश्वर सृष्टि और दूसरी जीव सृष्टि, पीछे पढ़ा होगा। तो जीव सृष्टि तो नाश हो जाएगी, जिस जीव सृष्टि है कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखत्व दुखित्व अपना पराया ये सब क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जो ईश्वर सृष्टि है उसके प्रति मिथ्यात्व निश्चय होगा, वही असत मिथ्यात्व। ये धरती दिख रही है लेकिन धरती वास्तव में कल्पित है, जैसे स्वप्न में, स्वप्न में जब हम स्वप्न देखते हैं तो वह स्वप्न भी किसी धरती पे ही होता है, ये धरती नहीं होती है, वह आपकी बनाई हुई धरती होती है। स्वप्न में सूर्य का प्रकाश भी होता है, हवा भी होता है, पहाड़ भी होता है, लेकिन स्वप्न के समय दिखता है, या स्वप्न के शरीर में मैं पना करने से दिखता है, और स्वप्न के शरीर से मैं पना हट गया तो बताओ स्वप्न का वो कोई संसार दिखेगा क्या। उसी प्रकार से इस शरीर में जब तक मैं पना है तब तक यहां की सृष्टि दिखती है, और जिस काल में मैं पना समाप्त हुआ ना ते सृष्टि उसी तरह से प्रातिभासिक सी हो जाएगी, प्रतीति मात होगी। कैसी प्रतीति मात होगी? जैसे आकाश की नीलिमा, आकाश की नीलिमा है तो दिखता है, लेकिन क्या सत्य मानते हैं क्या? तो ऐसे संसार है, दिख रहा है, लेकिन उसके प्रति एक जो सत्यत्व बुद्धि थी वह सत्यत्व बुद्धि समाप्त हो जाती है। द्वैत विवेक प्रकरण में हुआ है। तो किसी ने कहा सत्यत्व बुद्धि मान लो तो क्या आपत्ति है, है सत्य। तो कहा यदि मानोगे मेरे भाई, वहां तो बहुत डांटा भी है, तुम्हारा उसको सत्य मानने में इतना आग्रह ही क्यों है? तो वहां डांटा है कि भाई सत्यत्व मानोगे तो राग और द्वेष भी हो जाएगा, और राग द्वेष होते ही कर्तृत्व और भोक्तृत्व भी आ जाएगा, और फिर तुम जिस दुख से निकलना चाहते हो वह दुख निवृत्त होगा नहीं। इसलिए ईश्वर सृष्टि को हमें क्या निश्चय करना पड़ेगा? मिथ्यात्व निश्चय करना पड़ेगा। यह है द्वैत विवेक प्रकरण, एक बार फिर से देख लेना किसमें है, द्वैत विवेक प्रकरण में पहले आया है। इसमें बहुत अच्छा वहां वाद विवाद भी किया गया है, शास्त्रार्थ भी किया गया है, क्यों तुम उसको नहीं सत्य मानते हो, उसको मिथ्या क्यों मानते हो, या ये भी कहा कि ईश्वर सृष्टि को नाश क्यों नहीं कर देते हो, जिसे अपनी जीव सृष्टि को नाश कर दिया ना, तो ईश्वर सृष्टि को नाश क्यों नहीं करते हो, इसका सब विवाद वहां दिया है। लेकिन हम लोग तो पीछे न जाकर के कहां जाएंगे, आनंद प्रकरण में आएंगे, क्योंकि आनंद ही लेना है। अरे आनंद लेते ही न, उस परमानंद को आनंद लेते ही न, ये संसार का आनंद अपने आप ही फीका हो जाएगा, फिर संसार का आग्रह अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इसी भाव को लेकर के योगानंद प्रकरण पहला शुरू हुआ है। कितना हो गया था? दो श्लोक न, थोड़ा सा पीछे से ले लो, सिंहावलोकन भी हो जाएगा, है नहीं, ज्यादा एक भाव भी आ जाएगा। पहले ग्रंथ का मंगलाचरण करते हुए इस ग्रंथ के रचनाकार की स्तुति करते हैं। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वर ब्रह्मानंदाविधम ग्रंथम व्याकुर्वे बोध सिद्धये। नत्वा मन नमस्कार करके, किसको नमस्कार करना है? श्री भारती तीर्थ, किसको? भारती तीर्थ महाराज को, और किसको? विद्यारण्य मुनीश्वरो, ये दोनों मुनि श्रेष्ठ हैं। विद्या ए भारती तीर्थ गुरु हैं, और विद्यारण्य क्या है? शिष्य हैं। ऐसा कहते हैं कि विद्यारण्य ने एक ग्रंथ आरंभ किया था, स्वामी विद्यारण्य ने एक ग्रंथ आरंभ किया था, और आरंभ करके कहते पांच ही प्रकरण लिखे थे, प्रारंभ के विवेक प्रकरण लिखे थे, और ये लिखने वाले थे कौन सा? चित्रदीपा, नहीं, छह प्रकरण लिखे थे, पांच विवेक प्रकरण, एक चित्रदीप प्रकरण, कौन सा? चित्रदीप प्रकरण। अब बाद उनका शरीर शांत हो गया, छूट गया, तो उनके गुरु ने एक ग्रंथ लिखा। और देखो गुरु शिष्य के प्रति कितना तादात्म्य था, कितना एकत्व था, कि उन्होंने इस ग्रंथ की प्रसिद्धि भी विद्यारण्य द्वारा विरचित ही रखा गया, नहीं लिख देते, उनका अलग मेरा अलग, लेकिन दोनों में कोई भेद था नहीं, कोई संघर्ष था ही नहीं। इसलिए यहां भी नाम क्या? श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरो, भारती तीर्थ और विद्यारण्य दोनों मुनि श्रेष्ठों को नमस्कार करके ब्रह्मानंद अभिधम ग्रंथम, ब्रह्मानंद अभिधमान हुआ नाम का, ब्रह्मानंद नाम का जो एक ग्रंथ है, अरे ग्रंथ नहीं, इसका एक अध्याय है। कहते अध्याय नहीं भाई, इसके एक एक अध्याय न, एक एक ग्रंथ ही है, इसमें एक ग्रंथ नहीं है, इसमें कितने ग्रंथ हो गए? 15 ग्रंथ हो गए। एक भी अध्याय का पूरा जीवन में उतर जाए ताको जीव ब्रह्म एकत्व का ज्ञान हुए बिना नहीं रहेगा। एक भी अध्याय में कहता चित्रदीप ही प्रकरण पूरा है। दूसरा कौन सा था? तृप्तिदीप भी एकदम पूरा ही है, कोई कमी नहीं है। कूटस्थ दीप में क्या कमी है? क्या जो बताया पर्दा है, प्रकाश यहां से आता है, उसमें कौन मतलब एक एक चैप्टर द्वैत विवेक प्रकरण पूरा कर लो, पंचकोश विवेक प्रकरण पूरा कर लो, प्रक्रिया कोई भी अपनाओ, पूरी तरह से अपना लो, जमीन से लेकर के साधना से लेकर के साध्य तक पहुंचा देवे, वह पूरा का पूरा ग्रंथ कहा जाता है। कहां से? अधिकारी से लेकर के कहां तक पहुंचावे? साध्य तक ले जावे, जो भी अध्याय जो भी ग्रंथ वह पूरा का पूरा ग्रंथ कहलाता है। इसलिए यहां ब्रह्मानंद अभिधम ग्रंथम, ब्रह्मानंद नाम का यह ग्रंथ है। ग्रंथ माने विवेक से लेकर के कहां तक ले जाएगा? साध्य तक। उसकी हम व्याख्या करते हैं, व्याकुर्वे, इसका ग्रंथकार जो ग्रंथ है उसकी व्याख्या करते हैं। क्यों करते हो व्याख्या? बोध सिद्ध है, बोध माने ज्ञान सिद्ध है, ज्ञान की सिद्धि के लिए हम इसकी व्याख्या करते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के सिद्ध हुए भाई कोई काम होने वाला है ही नहीं। श्रुति का बार बार वचन आता है, रिते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति होने वाली तो है ही नहीं, लाख कुछ भी उपाय कर लो। ग्रंथ का अब जो ग्रंथ है उसकी टीका, टीका का ये मंगलाचरण था, टीकाकार का ये मंगलाचरण था। अब इस ग्रंथ का कोई भी ग्रंथ हो ना, तो ग्रंथ के पहले मंगलाचरण होता है। ग्रंथ के अब बताने एक अध्याय नहीं है, एक अध्याय पूरा का पूरा क्या है? एक ग्रंथ है। तो ग्रंथ के पहले क्या होना चाहिए? मंगलाचरण। और मंगलाचरण के साथ साथ उसका अनुबंध चतुष्टय होता है। क्या होगा? अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय में चार चीजें होती हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। कितने हैं? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, और मंगलाचरण होना चाहिए। तो इसी श्लोक में ये सात क्या है, प्रयोजन भी बताया गया है और मंगलाचरण की भी स्तुति इसी में की गई है। तो भाष्य का अवतरण है ग्रंथ का, चिकित्सित ग्रंथस्य निष्प्रत्यूह परिपूर्णाय परिपंथ कलमस निवृत्तये अभिमत देवता तत्व अनुसंधान लक्षण मंगलम आचरण स्तोत्री प्रवृत्त सिद्धये सम सप्रयोजन प्रयोजनम अभिधेयम आविष्कुर्वन ग्रंथारंभम प्रतिजानीते। चिकित्सित ग्रंथस्य, चिकित्सित माने ग्रंथ करने की इच्छा वाले, ग्रंथ करने की इच्छा वाले जो हमारे विद्यारण्य मुनि हैं अथवा भारतीय तीर्थ हैं, तो ग्रंथ लिखे और उसमें अवरोध आ जाए तो ग्रंथ कभी पूरा होने वाला है ही नहीं। पहले अवरोध आ ही चुका, देखे छह प्रकरण लिखा और उनका शरीर क्या हुआ, छूट गया, तो एक अवरोध आया नहीं हुआ। अब पता लगा गुरुजी भी लिखना शुरू कर दे और उनका शरीर भी छूट जाए, तो फिर तीसरा कोई व्यक्ति आएगा, ये भी हो सकता है। अथवा अवधि बहुत अवरोध हैं, संसार शरीर अस्वस्थ हो गया, दुनिया का कोई और जिम्मेदारी आ गई। उत्तर गीता में तो भगवान शंकराचार्य ने कहा पुत्र दारा आदि संसारो आत्मज्ञान से विघ्नकृते, पुत्र दारा आदि जो संसार है ना, ये सब भी आत्मज्ञान के लिए क्या बन जाते हैं, प्रत्यूह रूप से आ जाते हैं, किसी न किसी रूप में हमारे लिए एक बाधक बन जाते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो निष्प्रत्यूह माने बिना किसी अवरोध के, निष्प्रत्यूह माने बिना किसी बाधा के परिपूर्ण आय, इस ग्रंथ की पूर्ण होने के लिए, परिपूर्ण होने के लिए और परिपंथी कलमस निवृत्तये, परिपंथ जिस रास्ते पे चल रहे थे तो उस रास्ते से हटाने के लिए परिपंथ माने रास्ते से डिगाने के लिए, जो कलमश हैं, जो पाप हैं, जो वासनाएं हैं, उनकी निवृत्ति, उनकी निवृत्ति के लिए भाई दो तरह की हैं। एक तो आपकी गति को रोक देंगे, पहला बाधा, और दूसरी बाधा आप चल तो रहे हो लेकिन रास्ते में ही कई न कई अवरोध आ जाएंगे। ब्रेकर है ना, आप ब्रेकर है, कहीं गड्ढा हो जाएगा, कहीं पेड़ गिर जाएगा। और दूसरा क्या है, यहां से हटा, यहां से इस रास्ते से डिगाने वाले भी लोग मिल जाएंगे। रास्ते में कोई लोग मिल जाएगा, इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से जाओ, और उस रास्ते चले गए तो रास्ता भटक गए, उनके अपने आदमी होंगे लूटने वाले, वहां आपको लूट लेंगे। तैसे हम जिस रास्ते से चल रहे हैं ना, उस रास्ते से न चल करके हम दूसरे रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं, तो वहां लूटने वाले ए विषय रूपी डकैत पड़े हैं, वो आपको अपने मूल रास्ते से भटका ही देते हैं। आजकल सब भटका ही रहे हैं, आप अपने अध्यात्म रास्ते पे चल रहे हैं, तब तक कोई आया, अरे कहां फंसे हुए, चलो ब्रह्म कुमारियों में चलो, वहां चले गए। बड़ा बढ़िया ध्यान सिखाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आप एक बार तो आओ। किसी ने कहा अरे यहां नहीं वहां चलो, किसी ने वहां नहीं कहा वहां चलो। और जो सबकी, सारे मार्गों की जननी है, सारे रास्तों की जननी है, उस रास्ते को हमने क्या किया, छोड़े और भटकना शुरू कर दिए। और फिर भटकते भटकते इतने दूर चले जाते हैं ना, फिर अपनी मूल मां से ही हम नफरत करना शुरू कर देते हैं। हमारा मूल सेक्टर है, मूल ब्रांच शाखा किसकी है, वैदिक, वैदिक ही परंपरा की एक शाखाएं विशेष है। अब उन शाखाओं में इतने उलझ जाते हैं कि मूल पेड़ को ही हम भूल जाते हैं। अब भाई मूल पेड़ को भूल करके, उसी से नफरत करके तुम शाखा को पालना चाहोगे, तो शाखा क्या पूरे पेड़ को पुष्ट करेगी क्या? वो महात्मा लोग उदाहरण देते हैं, एक माली था, वो पत्ते को झाड़ता था, पत्ते को पोंछता था, लेकिन तब भी पत्ते पेड़ सूख गया। तो कहा भाई पत्ते को झाड़ने पोंछने से पेड़ का जीवन नहीं बनेगा, जड़ के भीतर जल डालोगे तो पत्ते भी अपने आप हरे भरे रहेंगे, फूल भी हरे भरे खिले रहेंगे, सुगंधित होंगे। तो सबकी मूल कौन है, अपनी यह वैदिक परंपरा। और लोग इस वैदिक परंपरा को ही क्या किया, छोड़ दिया और अन्यत्र रास्तों में भटक गया। तो वही कहते परिपंथ है, परिपंथ होने आपको सदमार्ग से हटा करके दूसरे रास्ते पर ले जाने वाला, जो कलमश है, पाप है, वासनाएं हैं, उसकी निवृत्ति, निवृत्ति के लिए अभिमत देवता, जो देवता हैं, अभिमत माने जो देवता हैं। अब देवताओं की उपासना तो करो, लेकिन उन देवताओं की किस रूप से उपासना करना है, देवता तत्व तो अनुसंधान लक्षण, देवता का जो मूल रूप है, देवता का ये देवता माने उसका रूप नहीं, गणेश जी के पास सूंड है, उनके पास पांच सर हैं, उसके पास 12 हाथ हैं, इसका नहीं, उनका जो मूल तत्व तो है। तो मूल तत्व तो कौन है सबका, ब्रह्म रूप है ना भाई। चाहे आपके पास 5 उंगलियां हो, चाहे 6 उंगलियां हो जाएं, होती ना किसी की 6 उंगलियां होती हैं, चाहे शरीर जैसा भी होवे, लेकिन इन सब शरीरों को सत्ता देने वाला कौन है, ब्रह्म ही तो है। तो उसी को देवता के तत्व का अनुसंधान रूप, जो देवता का मूल तत्व है, जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का अनुसंधान रूप मंगलम आचरण, अनुसंधान करता हुआ मंगलाचरण किया जाता है। क्यों, श्रोत्री प्रवृत्ति सिद्ध है, श्रोत्रा की इधर प्रवृत्ति हो इसके लिए, और सब प्रयोजनम अभिधेयम, और इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, सब प्रयोजनम अभिधेयम, इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, इसका कथन अभिधेय माने इसका कथन करने के लिए आविष्कुर्वन, आविष्कार करता हुआ ग्रंथारंभम प्रतिजानीते, ग्रंथ के आरंभ की प्रतिज्ञा की जाती है। ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन् अशेषतः, ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन् अशेषतः, ऐहिका अमुस्कान अथवा व्रातम। हित्वा सुखायते कहते हैं ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि, मैं ब्रह्मानंद का कथन करता हूं। क्यों कथन करते हो, प्रयोग आवश्यकता क्या है? ज्ञाते, जिस ब्रह्मानंद का कथन कर रहा हूं उस ब्रह्मानंद का ज्ञान हो जाए तो तस्मिन ज्ञाते, उस ब्रह्मानंद में जिस ब्रह्म का कथन किया जाता है उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर कहते ऐहिक अमुस्मिक अनर्थ ब्रातम। ऐहिक माने इस लोक का, ऐहिक माने इस लोक का, इस लोक का माने क्या हुआ, देह पुत्री आदिशु जो आपका मैं और मेरा भाव है, अथवा आध्यात्मिक आधिदैविक अथवा आधि भौतिक जो ताप हैं, यह सब के सब कष्ट किस लोक के हैं, इस लोक के कष्ट हैं। तो ऐहिक माने इस लोक के, और आमुस्मिक और कहा है परलोक के, अनर्थ माने जो अनर्थ हैं, अनर्थ माने जो दुख हैं, दुख के ब्रातम माने समूहम, ब्रात माने क्या हुआ, दुख के समूह को, अशेषतः, अशेषता माने संपूर्णतः पूरा का पूरा हित्वा त्याग करके। परलोक का तो सुख ना, परलोक का नहीं, या परलोक में भी अनर्थ ही है और वहां का सुख भी अनर्थ ही है, जो सुख है ना परलोक का वह भी सुख भी दुख ही है, कहावत है पुण्य भी पाप ही है। हाँ हाँ, पुण्य भी पाप है और परलोक में भी दुख है मेरे भाई, ऐसा नहीं है, वहां भी कंपटीशन है, वहां भी राग द्वेष है, ऐसा नहीं है। किसी के पास पांच अप्सरा होगी किसी के पास दो ही मिलेगी, तो जिसके पास पांच अप्सरा होगी दो अप्सरा वाला देख के क्या करता रहेगा, जलेगा नहीं कि जलेगा, तो वहां भी सुख की कैटेगरी है, वहां भी एक दूसरे से क्या है, हाँ वो चसल सिकत नहीं, एक दूसरे से वहां भी हाँ ईर्ष्या द्वेष है। इंद्र को कम दुख है क्या, वहां का यहां एक महात्मा तपस्या करना शुरू कर दे तो पहले इंद्र घबरा जाता है, बताओ क्या करे, और इतना डर है इंद्र को कि कमल लाल में घुस करके कितने हजार साल रहा, छिप करके रहा बेचारा, वहां भी इंद्र को सांप लग गया, देवताओं को भी वहां भी सांप लगते हैं नहीं लगते बताओ, तो दुख कम है क्या। बृहस्पति की, अरे देवी भागवत, बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने छीन लिया, बताओ कम दुख है क्या, किसी की पत्नी को चंद्रमा छीन लिया, अब चेले छीन ले गया बताओ, अब चंद्रमा मांगते हैं दे दो, कहा नहीं मैं दूंगा, जो करना हो कर लो, वहां भी लड़ाई शुरू हो गई। इतना ही नहीं, उससे बच्चा भी हो गया, अब बताओ इतना बड़ा दुख, इससे दुख और क्या होगा बताओ, आत्महत्या कर लो, दुख है जंजीर तो ये है। हाँ, हाँ, हाँ। चलो, लेकिन जो सुख है वो सुख नहीं, वहां भी इसी तरह से है दुख, ऐसा नहीं है आपको लगता है। हम लोग जब ना गांव से आए थे बॉम्बे ने, पहली बार बॉम्बे घूमना एक क्या था, सपना था, सुख था, आनंद था। अब जब बॉम्बे रहता हूं ना तब लगता है गांव ही अच्छा था, कम से कम थोड़ा खुली हवा तो थी, खुला पार्क था, खेत में जाना तो था, वहां से एक छोटी सी खिड़की रहती है, अब वहीं से जिसे मुर्गी ने बागे में बंद रहती है वहीं से जागते रहो, नहीं लगता नहीं। और भी देखो, कपड़ा सुखाना सबसे बड़ी समस्या बॉम्बे में, तो हम लोग नौ नौ हाथ के कपड़े और सुखाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, कहां सुखा, तो हर जगह लगता है सुख है, लेकिन जब पास जाओ तो ऐसे स्वर्ग भी लगता है सुख है, लेकिन जब स्वर्ग जाओगे ना तो पता चलेगा कि इससे अच्छा तो क्या था, अपना मुंबई यही था, पृथ्वी लोग था। तभी आप लोग कहते हो स्वर्ग के देवता भी पृथ्वी में आने के लिए क्या करते हैं, तरसते हैं मेरे भाई, तो ऐसा नहीं, अनर्थ ब्रातम सब जगह। हम तो कहते हैं जन्म लेना ही अनर्थ है, शरीर को ग्रहण करना ही क्या है, अनर्थ है। और वह शरीर तो चाहे चींटी से लेकर के कितना हो जाए, ब्रह्मा तक, ब्रह्मा तक, ब्रह्मा को कम टेंशन हो जाती है, किसी को वरदान दे दिया और नहीं चाहते हुए भी उसकी तपस्या से खुशी होकर के वरदान देना ही पड़ता है कभी कभी, तो कितना दुख होता होगा सोचो। अब बाद में अत्याचार करना शुरू कर देता है तो ये सारे अनर्थ आपके क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, मतलब देह भाव ही छूट जाए। क्योंकि जब तक देह भाव है, वह देह भाव चाहे चींटी, हमें लगता है चींटी बड़ी सुखी, क्या नाली का कीड़ा बड़ा दुखी हो रहा होगा, नाली के कीड़े से पूछो ना, उस कुत्ते से पूछो ना, वो भी कहेगा मैं क्या हूं, तुम्हें कौन सा सुख है। वो यही तो, जो व्यक्ति जिस योनी में है ना, वो वही अपने आप में हमें लगता है सुखी है, लेकिन वहां जा करके वो दुखी है। लेकिन हित्वा, जब तक देह भाव है तब तक कोई न कोई कष्ट तो है ही। तो यह सारा देह भाव समाप्त होकर के सुखाय पे सुख स्वरूप उस परमात्मा में उसकी क्या हो जाए, अवस्थिति हो जाए। इसके लिए इस ब्रह्मानंद का हम कथन कर रहे हैं। इस कथन पे भाष्य हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा है, इसका अधिकारी कौन है, इसका अधिकारी कौन है, और कौन, विषय क्या है, संबंध क्या है, और ये सब कहने का प्रयोजन भी क्या है। लेकिन भाई भाई सारे अनर्थों को छोड़ना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पार्वती पतेर हर हर हर महादेव।